Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Trecutul verbelor modale 1 Trecutul verbelor modale 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. A trebuit să udăm florile. A trebuit să udăm florile. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. A trebuit să strângem în apartament. A trebuit să strângem în apartament. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. A trebuit să spălăm vasele. A trebuit să spălăm vasele. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ A trebuit să plătiți factura. A trebuit să plătiți factura. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ A trebuit să plătiți intrare? A trebuit să plătiți intrare? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ A trebuit să plătiți o amendă? A trebuit să plătiți o amendă? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Cine a trebuit să își ia rămas bun. Cine a trebuit să și-a rămas bun? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Cine a trebuit să meargă de vreme acasă? Cine a trebuit să meargă de vreme acasă? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ الخطار؟ Cine a trebuit să ia trenul. Cine a trebuit să ia trenul? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nu am vrut să mergem mult. Nu am vrut să stăm mult. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nu am vrut să bem nimic. Nu am vrut să bem nimic. لقد أردنا أن لا نزعج. Nu am vrut să deranjăm. Nu am vrut să deranjăm. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Tocmai am vrut să dau un telefon. Tocmai am vrut să dau un telefon. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Am vrut să comand un taxi. Am vrut să comand un taxi. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Am vrut să mă duc acasă. Am vrut să mă duc acasă. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Am crezut că vroiai să-ți suni soția. Am crezut că vroiai să-ți suni soția. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Am crezut că vroiai să suni la informații. Am crezut că vroiai să suni la informații. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Am crezut că vroiai să comanzi o pizza. Am crezut că vroiai să comanzi o pizza.